voltál kint a szeletelésnél, ha? Délelőtt, délután voltál kint a szeletelésnél. Ott a szeletelésnél járkáltál. Hát kint ott a szemétnél voltál. Ottan. Voltam, mert? Csak kérdeztem. Bejöttem a szeletet, mert mi a probléma? Semmi sem. Nem szórakoztás most is. Nekem jó, hogy parancsolgassak vissza-vissza. Attila! Mi van, 600 ilyen? Kérem, vastagabb, nekem egy kettőt hozzá csak. Nem, jól volt a kapukat. Ez ilyen hideg van, mert még az ablakom is befárásodott. Nem, mint a derika. Ezek a fekete azt akarja. Azt hiszem, hogy ugye enni. Ott. Fanta tetejére, Fanta fejére akar esni majd. Most hova teszed a tűzre valót? Ne, ne raksz rá. Jól vagyunk a hírnapon, meg